تو بای روم با که و عبد الرحمن یه چه که لو کسانه ای که بخوین لسر او پیمان نامه موری کرد و با کشنی تو بای زور تو ربو عبد الرحمنشی بخیانت کرد لقلم ده بای فرمانی کرد که هرش بکره تسر قلای هوچو بسر کردائیتی خوی پاشن تو قلاکه گرتو عبد الرحمن و حکمتش لیک جیابو نوو هر یکو بلایک در رای کردو هیچ کامی چیان نیندزانی که و اوی تر لجیان داماویان نه بلام حمزه خوی دای دست چو چو دوای اوی چو چو رازی بول سر هر سی مرزکی چون که حمزه زور ترسال جیانی هودای هاوسری عبدالرحمن هر وادل نیاب ولوی کوا عبدالرحمن و حکمت هر لجیان دا ماون حمزه سرنزم دا امپراتور هیسی زور خوشحال بو که تگم رو بیانی چای پید کود جگه خوشحالی ما او پیشوازی امپراتور او گوری بو من الو او عبدالرحمنش خوش دوی پیشترش منی بسر کرده یک دزی شاکر دو بیگو من ام پلیش شایسته پالوانشی آزای وقتوی حمزه اما هنگلسه شرفی سر کرده حمزه یا سوکه شایسته اوه یا براسی زیاد لسنوری خود برغیز لگرتم ای سر کرده برغیز سباس دکم لسر امر ریزا من دلنیام تو بوفای بو من لای بودست هنا لگل خانویک لگل اوی لشون کوتکانی امج نیا او چیو سوچ ببونی او آهنگ دا جرد هنا کم بول او چیا بول زوانا ام همی بیارد لچی تیگشت و حمزه اما نصر کرده سوچو پیداوم که براسی اوشتانا پیویزنی بود زنگواری چی وکو من بای دعوان بای علیم قبول کری که وکو دیاری پیشکشتی دکم زر عشق را که سر کرده چو چو خوش تی دوی زر ریزر لیده گری او همو دیاری که پیشکش حمزت کرد هموی دا خیزانکی عبدالرحمن ببیانی اوی که او پیویستی پینی هر وقت گمارم با تو او پیوشی دوستوز و هاوپیمانی خویتی با ما دتوانم خوشویستی خوامی لدل بساس بینم باشا امشو آهنگه چی گوره تیری بساس بکنو بساشیش پیزوازی لبکن باشا بلا هم دترسم اوشتان اوائی لبکاد لخو بایی بید گورم سید پیدالم زیوزه ای که هنیو باشا بسر چاو حمزه بوسي بدو اكوتي لين بو بودا كبدو اكوتم اسمكم شكت بو اسمش لوازه ديمن يسبك الراسق سكن نشان ده ملان بوسي بباشي جرنجي بينادي خوتو هند سر روني ها راسا بلام بيعيش قبارة قورمو هم واسبك ناتواني بو ماويش زور حلم بقريه من بيم وايا تو بيسيد باسبش رسان هيا تاكو بتواني هل بقريه بو ماويش زور حمزة دياريك بيدا بخشم بيسر سام دادي دي ورا لقلم اسمي سوري رسان اما اسمي سوري رسانة كهو شوي نية بدستم هنا لو كاتي لو بومكو بلام كستا استانيت واني وبسيت السر كشتي وكشتي بكات تو سوار ساکیش یازای ام اسپاش شایستی توی حمزه او اسپان پیده بخشی گورم بله اسپی رسن پیویستی با پیای رسن هیا لیک دوشه نوا زور سپاس دکم او زار یکم ما دبینم تو هنده خوشحالی دی با بزانی چی دکی با اسپی سور مادام من اسپی سورم هبی دتوانم بگریم ولی عبد الرحمنی هاوریم او کاتی شوینه کیم دوزیوا آی که با پروشم بود هاوری کم پیاری چی سیدا لگال اوی اوه مامال ساکی لگال دکم نه تو هم سرنجی بولای خم راب چشم گورم سرنجی بولای خود را چشاوا بتوانی هست نیستی خوامد بورن دکم با دلم هر دم لای عبد الرحمنی هاوریم حمزه لی رهیز نیت تنها لاشیش سرد سرا بلام لواني عبد الرحمن كجرابي تاكو اگر كجراش بي لفيماني خون پاش گزناب موا او پيماني كالقلين بستابو لواني تو زورت خوش بي بلام سر كده تو سواد ازانم پالواني او سر دميا جا بوچي لفالي دانا زنجي حمزة دزانم تو سوا پياوه چي ازايا بلام ديوه من بدياري بكره لكاتك دا من پابندن بو پيمان راستي لقل عبد الرحمن بستاو ما اگر کجراش بي من هر پابند بای پیمانه بوهات ندی آمان زرونه کن من دبی بردوامم نمره گایا بلام هرجیز خیانت لطو توش ناکم چون که جیانی منو هفسری عبدالرحمنی پارستوه زاره لپالی داد جنگم تا عبدالرحمن دا دوزموه دبی بسن میرم کوا بای بوا فهم اما با تو تو راب گینا بالا حلو یستم بگاد چی؟ بزیم دیاله دوی اوی او همو ساکیشم نگل دا کردوه؟ آی که پیاوی چی در سوزا او هر چیز د پیمانی خو په شمه نه بیتو به هر حال همو هول خوم دغه مګر تا کوالی د کوم لپالم دا بیت بدل بچان ګورم اگر حمزه لپال د بین نه توانی بی کی ته خدمت کاری خوت بم زوره لوانی سودی له نه بینی بله هیڅ رګه ساری چې ترنیه دوای وای عبدالرحمن زور به جوار رزګار بل قلای هوچو شو بولای سرکړ د شاو داوی یارمتی لیکر لبروی سرکړ د شاو تاکه کسب وکه هزي چې هبیت بتواله درو بروی چوچو به بیتو لبر اوش بو خواهنی بر شما دیگ بو بوله ناو بردنی استاکات یو اتو چو چو لناو ببری لبرانبر اوی خوی وگ امپراتور نشانده داد امر دا توانی بسری دا ظالمی نگر هیز وزه خوم هم خوی نگر زایی سر کرده یکی او کارا گرنگا بگریتا از تو هر کسی بسر چو چو دا ظالمی خلاتی چی گوری پیده بخشری دام وای هم کارا گرنگا با من بس پیرن گورم تو سر کرده چی آزای لیانگ حقی اوته سر کده از باکمت پیبز بیرم باشا راست باید چی گوری راحتو آمدم که یک سر بودیر چدی باشا من لفتر که و آمدم زنابی سر کرده دبی بسر چو چو دا ظالبم یانگ لیانگ سرکدایتی پیشروانی سپای کرد و راستا خو بره کود بو جنگ لیچگ لدشتای ناوبرکانی نیوان باکور و باشور وستان عبدالرحمن داوای لشاو کرد که ریگای بدل لرزکانی او سپا جنگاوره ندابید که آماده کراو بو جایتی سرکدای گشتی چوچو زاوکاتی چوچو و حوالانه بی سپاکی دابش کرد بو دو بشو سرکدتانی جهر و پارزگاری پایتختو خوشی لپیشو سپاکی بره کود بو جنگ چوچو زور تو ربو لحلوی سی سرکده شاو و بریاری دل یک جنگ دا سپاکی تیک برشینه بجوریک هندل خوبایی بو وای دزانی هر بریاریک بداد با آسانی جه بجه ده بیه بوبورا داوم و بشدارم لم جنگ دا تاکو بتوانم پاداشی چاکت دمو ای سرکده منی زور سپاسد دکم ندلا و حمزه تو برانبر هزار سوار ساشی بشداری کدن مای سرکوتنا گورم بیدنگ با من زود خوشم بام حلو استاد بلام هزکانی شاو پیویستی با بیزربونی زناب تانیه حمزه ایس بلی اکم مداره من تنها سرباز اکم ام زاریان تو بشداری مکا ورنده شر دستی پیکر لنیوان پیش روانی هر دو سپا بجاریک هر چلا جایه چی نوچکه های سور بو بخوین لهمو شوینگ لگورپانی جنگ که بسدان کجراو لهر دولا کوتو بون بمجور سوارچاکانی چو زور کجراونو سپاکشی تا آسلیک شکستیان هنابو او شکستا چو لخو بایی هجان بوی بیری لرگای چی ترده کردوا که بتوانه شکستکی بگوره بو سر کوتن تاکو سر لنوی آرزوکانی کلپا بسینن گورم تنها پیاوکه بتوانه او شکستا بگوره بو سر کوتن تیگهشتی؟ ما بسد حمزه ها؟ خوشم بیرم لیکت بوه لسرطاوا بلام من حمزه دناسم و لم باردو خد جوانه بی قوزه و گورم زاگر حمزه لیانجی کورس اوش کسته کمانده گوره بو سرکوتن زاگر لیانگو کورجن اواتی ترناکوان لبرام برمان بوستن او همو کارکه یا گورم باشا هر ایستا حمزه مبانکا؟ باشا چن بو وای د دجی سر کړه شاو دا بجنګم لسر دا وکاري سر کړه چوچو زاده اومه اګداري خود بهوده بلم اما زنجي ایمنی حمزه تو او کسې کی عبدالرحمن زور پیوستي پیتا تاکو یار متی بده له هات ندی امان زکانی بلم تاکه هله ومن تاکو بتوانم پاداش چا کی چوچو دمو ځګل واش دمو حواله چې عبدالرحمن ها ورم زانم هدا خان تو له شوي عبدالرحمن تو له سر حقي حمزه خوول بدات امان دکان بینیته زور سپاس دکم حمزه سواری سر پشتی اسبی سور بو تاکو پهلوانی چیتر تومار بکات بلام نی دزانی سر کرده عبدالرحمن استا لجیر پارزگاری سر کرده شاو دایا که استا او بریک او تو بو زنگ لدجی دا تاکو لناوی بباد هشیان بشیانر خیره بلو بنوه دمیم روسای سوسو ببرنم برنگانیم بنوه نعمت سن آن بهزن امرو تنها سری نیاگم دوه فرمو بنا رو بو اگر بهزی لیانگ تواده تو حمزه ار وقتم بینی لیانگ با دستی خوم داد کشم کواتا ورمم کجا سر کرده لیانگم کشت ایستا بدوان کون حمزه آفرین بو تو براسی تو به هستری سوارساشی لم ملاته دا بله نخیر من به سوارساکش لم بهستره بلام نازانم استاله چوه ها چی؟ کسی اگر تو به هستره ها؟ چی ها؟ حکمت او هوری دل سوزم که باور ناکم کس دوی بهستر و آزاتر بیت چی؟ یعنی تا او راد دوی بهزه؟ بله او دتوانی وطنها لبرانبر هزار سربازی بهست بزنجید کواتا اگادار بن لروبا ربونو اصوار ساکا باشا اوتی دام بسر هاتوا نازن او شوی نسر زیبون نسر کرده عبد الرحمن ها بله ده زانین بلام سر کرده شاو ده آی ده کات سر کرده شاو ده آم ده کات با اوتی فرمان پی کردن به هزبم هین ای سر کرده شاو بیدنگ با تو خیانت کاری عبد الرحمن من خیانت کارم هاورکت حمزه لیانجی سر کرده ایس باکا می کرسو زانین مل پاس سر کرده چو داده جنجل ده جیمن عبد الرحمن بوده چی؟ حمزه ماوه؟ اوه ایلیانجی کرسو سوارسا چه چه زبلاح بو ریشه چه دریش یا بو زور بیز بو لوانه حمزه هاورد بید هاتوی سیخوریم لسر کهی لوانه طول حوالکانی زمزول اسباکی مند پیر آگه یاد بنو نین یکاند عشقی آکد بی جیان دبی برامبری جیانی لانگ بی بی کزن که کمیک بوستا ای اگر او کس حمزه نبید چی؟ چی؟ زور کسی به حمزه دا چید زه چه دل سر کده چو چو که به ناوبانگ با پیلان دانان اوی وقت پیلانگ نشان نده بیو کسی چی لشیوه حمزه نشان ده بی تاو کو فریم هم داد تیگه ایش دی؟ من لقلای هوچو رام کردو و تای سر نازانم هاو سرکم چی بسر اتوا زه چون ده توانم به نهینی پیوندی به حمزه و بکم لوانه بیر کرنوی به کارینانی هاو شوی حمزه لین چو چو بیر کرنوی چی راز بید لیا ببوره که گمانی خرافم پی بردی و براقی معملم لگل کردی دوباره دوای لیا بردن دکم عبد الرحمن مادام باور پی کردم منیش لیده بورم هر چند چو چو حول بدا فریو مامداد هر چیز ناکوین داوکی دوی اوی اور رویدا ای سر کرده اینا چل ایو آرازو دکا سر کرده ایس باکم گل جگه ای لیان بم چگر اخوام ناتوانه بم کارا گرینگا حال سه شه وین چو دولای لیان لسر کرده چو چو دا کموا لیان هاوره چی دل سوزی خوام بو باشا من متوانم با آزایتی تیا برا سرکدایتی ازکان سپاکم بکوین چو بسرچا من شیوه شرکردنی سرکدا حمزه دزانم بوی دزانم اگر بلاستی او کسی او بیان نا دام وای لرزکانی او سپایم دابنه ای سرکدا باشا برو رازی نابم لمن کان دوام دابنه لکاتک دا من رازیم به همون رزینان چی تو زگل واش من دم ایدل نیابم لو کسو بزانم حمزه یان نا تکایه لپیشو سپاکم دابنه باشا هی وز بابا پیر روانی سپاکم بو سپاس گورتان کردم پیش روانی سپای شاو بجداری یک سنگریان کرد با وریشی برزو بسرو کایتی وینچو بلام عبد الرحمن سر کدایتی هیرشی دومی گرت از تو کبریار بولا روبار بفرنو لکاتیشی دیاری کراو دا کتیبه یکم که وینچو سر کدایتی دگات گیشتو تا روبارکو هیرشی هم با من کردو و برو پیش انگاو دلن زا سر کدایت وینچو چه کباسی دکی؟ او زول لیانگ بیسترا بلان بنا و بانگ با گمشهی هر وحا از مونی شرکنی سنور داره سکانت پروپوچا باشا شنگیو فرمان بگرس که کانی کلو پلی خوراک بکا که یکم زن هنگاو بنیان بخیرهی پاشان به هزه سر چکان بلای که با دوانیان دبرون گورم اما زور تسناکا کاروانی کلو پلی خوراک چکدار نین و هزشی هم بوده کره سین پیگوتی زیبزهی بکده هیز دستر کرده چو چو ناگم کنه والله هم نیشتی ناگم زور سیرم هیرش برین هیزکاین دوشمن هیرشان کرسا کاروانی کلو بری خوراشی سباک من گورم زودتر آگه دارم کردیو گورم تو هیز تی ناگه ینگ برو یک سر بوشن اکنی سباک کرد باشم کوتای تا چو چو نشان دادم که چو لبرام سرکده چی وکو من دوستی زور زوانا هزکانی کوبرو تو لخوردن نشانه که هبرا کس بزندی نیلن هیرش برین ها تیکو تی چی پین گورو اگر اینو ایرشیم باب کن ایستا هیزی خومت بینی شاد ادم چو چو ورا نگلم شرب کار من لدرجت دزنگم و این چو؟ تو هیسی مرخ بلای بزانم ناو چیا؟ من سرکرده حمزم چی؟ سرکرده حمزه؟ دت نرمه او شوینه لیان جی هاوریتم برد بو اوه وره نزیب بوا برمو قصه کت جعبه زیکا منت کشت راسته تو سرکده حمزه ای ما بسی لو قصه ایتسیا ای سرکرده او پیاوی که لسل اسپا سورکم و حمزه راسیا تو دلنیای یعنی براسی حمزه بو لچو بینید دید بمبا بو او بیان سرکرده و انچوی کشت بیان دام وای او بسرکرده شاورا نگین دی بارتین او شوی نخیره دی بسرچاو گورم من حمزة دن اسمو بلي او هو من زور دل خوشم كبا زندوي ماوي حمزة او حمزة براستي بو عبد الرحمن صور نفالي لبراستي دكي من نمد زانی لجیان داماوا هی سوالی چی نبو لوتی زنجی هو چوا بلا من دل نیام کوا حمزا نازانی من لیرم لای ایوا اجینا به هر شویگ باید دهات لام تیگیشتی؟ چی؟ یعنی اگر داوالی بکی بید بولاد راضی ده بید اگر دل نیام بیلیره بگو من نامه چی بودن نسوم داوالی دکم بیت ایره باشا اگر حمزا بیت ناو سباکم او مانای وای من دب یای وکو لیا گم بوگر راوتوا باشا من اوزاری کوتای پیت رو آده کم ها بس من ساوروانتم حمزه وای بوده چم هاوسره کش سلامت بی چون که حمزه پارستیتیو او نامیه دنیرمو کار دکم بو اوی بیهن بو ایرا کواتا پلبکا عبدالرحمن او زنگ زور دریجه دا چشه بای سرکده چوچو دو دل بوله پایتختو هر شکه وستان دو پاشک شی کده و با پایتخت بمزوره حمزش لگلی دا گرایه و دیسان زارشتر او هاو ریانه لیگ دور کود نوا نزنجیری دا تو چو چو پشیمان دا بیتولو بلینی با حمزی دا بو کرگای بداد بجی بیلی اگر حوالی عبدالرحمن هبو یا خود لجیان دا ما بو دا بیت چی رو بداد؟ هیچ حوالی چنوی دا بیستی لباری عبدالرحمن و یا خود دا بیت زارشتر هداو عبدالرحمن پیک شاد ببنوا روداوکان لمرملانه دانو پیش و چون بردان دا بیت